τα πιάνω με μαύρο χρήμα κάτω από το τραπέζι κτλ. Στο βρώμικο λάκκο με τα γουρούνια. Γιατί είμαι ο αρχηγός των κουκουλοφόρων και σε κάθε περίπτωση, επειδή ο χώρος μας, ο πολιτικός, ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εθνοπροδότες. Εθνοπροδότες. Κατευθείαν μπήκαμε στα βαθιά σήμερα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησαν την τακτική του κύριου Κοροβέση. Το σκέφτηκαν καλά, μάλλον. Κατάλαβαν ότι χωρίς αυτοκριτική και τις μίζες που έχουν πάρει, ένα αριστερό κόμμα δεν μπορεί να επιζήσει. Ο Αμερικής είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ, λέει Αρλούμπες. Είναι πολύ φίλος μου, είναι αδερφός μου και... Τι να πω... Είναι μια φοβερή αρλούμπα αυτό το πράγμα. Είναι κουφό. Είναι εντελώς παρανοϊκό. Είναι πολύ φίλος μου, είναι αδερφός μου, λέει αρλούμπες. Μπορεί ο κύριος Κοροβέσης να βρίσκεται στη δύσκολη θέση μετά τις δηλώσεις του για τις μίζες, αλλά ευτυχώς έχει φίλους που το στηρίζουν. Για παράδειγμα, ο κύριος Σαριανός το στήριξε μόλις τις δυνάμεις του. Χαρακτήρισε αρλούμπες τα λεγόμενα του φίλου του και έτσι, αφού είναι αρλούμπες και όχι κάτι σοβαρό, δεν έχουν λόγο να το διαγράψουν από το κόμμα. Αυτοί είναι πραγματικοί φίλοι. Φανταστείτε να έλεγε ότι συμφωνεί με το φίλο του και τα λεγόμενα του χρήζουν διερεύνησης. Θα ήταν ένας πραγματικός εχθρός. Να έρθουμε στην εξουσία, να λέμε και κανένα αστείο. Η αριστερά, ας πούμε, επίσης ευθύνεται για τη μόλυνση των θαλασσών. Η αριστερά μπορεί να συμπράξει με ένα κόμμα κεντροδεξιάς. Να σας πω, και με αυτή τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστώ. Με οποιοδήποτε δεξιό θα συνεργαστώ εγώ. Ε, ο κύριος Ψαριανός μάλλον το παράκανε με την αυτοκριτική. Εντάξει, είπαμε να παραδεχτούν ότι παίρνουν μίζες, αλλά όχι και να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία για να έχουν αποδεικτικά στοιχεία. έχω την χαρά και την τιμή να έχω εδώ δίπλα μου στο στούντιο τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Ρακούση. Δική μου η τιμή. Καλημέρα κύριε Ρακούση. Είστε μία από τις πολύ καλές επιλογές του Γιώργου Παπανδρέου που του βγήκαν. Βρίσκεται και εσείς παιδιά. Πάμε παρακάτω. Το λένε όλοι αυτό και ένας πολιτικός που έχει ένα... φέρνει ένα διαφορετικό αέρα ήθους και εντυμότητα στην πολιτική. Λοιπόν, ελάτε να πιούμε όλοι μαζί στην υγεία του παιδιού του λαού. Και είναι καλό να το λέμε αυτό. Εσείς παιδιά ρίξατε. Μπράβο, εντάξει. Όσο πληθαίνουμε τόσο καλύτερα. Εδώ τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Είναι τιμή μου που με φιλοξενήσετε και σήμερα στα αυτιά σας. Είμαι μία από τις πολύ καλές επιλογές που σας βγήκαν. Το λένε όλοι αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα πιάνω με μαύρο χρήμα κάτω από το τραπέζι κτλ. Στο βρώμικο λάκκο με τα γουρούνια. Γιατί είμαι ο αρχηγός των κουκουλοφόρων και σε κάθε περίπτωση, επειδή ο χώρος μας, ο πολιτικός, ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εθνοπροδότες. Εθνοπροδότες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ, λέει Αρλούμπες. Είναι πολύ φίλος μου, είναι αδερφός μου, λέει Αρλούμπες. Να σας πω ευθέως, η αριστερά μπορεί να συμπράξει με ένα κόμμα κεντροδεξιάς. Να σας πω, και με αυτή τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστώ. Με οποιοδήποτε δεξιό θα συνεργαστώ εγώ.